चोरी चोरी की वो झांकियां, झूठी छींके झूठी खांसियां, ओ चोरी चोरी की वो झांकियां, झूठी छींके झूठी खांसियां, देख के सबको तुझ पे नजर जाती थी, शाम तेरी गली में गुजर जाती थी, चोरी चोरी की वो झांकियां, झूठी छींके झूठी खांसियां, देख के सबको तुझ पे नजर जाती थी, शाम तेरी गली में गुजर जाती थी, चोरी चोरी की वो झांकियां, झूठी छींके झूठी खांसियां। देखना भी नहीं और वहीं देखना, कोई कंकर उठाकर कहीं फेंकना, तेरी खिड़की का पर्दा खिसकता हुआ, कांच पर एक साया सरकता हुआ, कांच पर एक साया सरकता हुआ, सांस रुक जाती थी आंख भर जाती थी, शाम तेरी गली में गुजर जाती थी, चोरी चोरी की वो झांकियां, झूठी छींके झूठी खांसियां। वाले से बेवजह की यारियां, और यारों से छुपने की दुश्वारियां, डाकिये से कभी कोई खत पूछना, लिख के कागज पे कुछ भी गलत पूछना, लिख के कागज पे कुछ भी गलत पूछना, है आंख से कह दिया कुछ तो डर जाती थी, शाम तेरी गली में गुजर जाती थी, चोरी चोरी की वो झांकियां, झूठी छींके झूठी खांसियां, देख के सबको तुझ पे नजर जाती थी, शाम तेरी गली में गुजर जाती थी, चोरी चोरी वो झांकियां, झूठी छींके झूठी खांसियां।